ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับปรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มบริบทที่ข้าพเจ้าจะนำหัวข้อแม่บทธรรมะมาอธิบายทำความเข้าใจทั้งในเชิงลึกเชิงกว้างทั้งในตัวอย่างเปรียบเทียบความเหมือนความต่างทั้งวิธีการที่จะนำไปใช้ด้วยก่อนที่เราจะไปฟังคำอธิบายต่างๆเหล่านั้นเรามาฝึกทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังวันนี้เรามาเจริญเมตตากันแผ่กระแสแห่งความรักความเมตตาไปจะแผ่ไปได้ก็ให้ตั้งจิตนั้นประกอบไปด้วยความรักความเมตตายังไงให้เหมือนกับมารดาคือแม่ได้โอบกอดลูกที่คลอดออกจากครรภ์มาใหม่ๆลูกที่เพิ่งคลอดออกมาคนแรกอุ้มโอบไว้ในอ้อมกอดจิตใจที่มีความปรารถนาดีมีความรักความเมตตาแบบนี้นั่นคือเมตตาเราอาจจะนึกถึงเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่เรามีกระแสแห่งความรักความเมตตาอาจจะได้รับจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเกิดจากเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกถึงความรักความเมตตานี้อาจจะเป็นจากบุคคลที่สามก็ได้เช่นว่าเราเห็นแม่รักลูกคนอื่นคนนั้นแม่คนนั้นเขารักลูกของเขาเองโอ้ก็มีความรักความเมตตาเต็มเปี่ยมในลูกของเขานั้นนึกถึงเหตุการณ์นั้นก็ได้เพื่อให้จิตใจของเรานั้นมีกระแสแห่งเมตตานี้แล้วก็ตั้งจิตด้วยกระแสแห่งความรักความเมตตานั้นแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะตัวใหญ่หรือตัวเล็กเห็นได้หรือไม่เห็นเอาสรรพสัตว์ที่อยู่ในทิศเบื้องหน้านั่นแหละก่อนคืออาจจะเห็นได้หรือไม่เห็นโดยตัวที่มันใหญ่หรือมันเล็กหรือมันไกลหรือมันใกล้ในทิศเบื้องหน้าแผ่ไปให้ได้รับกระแสความรักความเมตตานี้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องขวาไม่ว่าเขาจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูเคยเจอกันหรือไม่เคยเจอกันเป็นสิ่งที่มีสี่เท้าสองเท้าหรือไม่มีเท้าหรือมีเท้ามากก็ตามแผ่กระแสความรักความเมตตานี้ให้ไปให้ไปยังทิศเบื้องหลังด้วยจะเป็นสัตว์ที่เรามองไม่เห็นหรือมองเห็นจะเป็นตัวใหญ่หรือตัวเล็กจะมีรูปละเอียดหรือรูปหยาบเป็นกายหยาบก็มีกายละเอียดก็มีเป็นกายที่ประกอบด้วยรูปหรือประกอบด้วยสัญญาเฉยๆก็แผ่กระแสแห่งความรักความเมตตานี้ให้เข้าไปอย่างทิศเบื้องซ้ายด้วยทิศเบื้องซ้ายในสรรพสัตว์ทั้งหลายที่จะเกลียดเราหรือที่จะรักเราที่จะเป็นทั้งเพื่อนหรือศัตรูที่จะเป็นทั้งตัวใหญ่หรือตัวเล็กเห็นได้ไม่เห็นรู้จักไม่รู้จักแผ่ให้หมดในทิศเบื้องซ้ายด้วยทิศเบื้องบนด้วยทิศเบื้องล่างด้วยให้กับทั้งสรรพสัตว์ที่สูงเหนือดีกว่าเราหรือจะต่ำเตี้ยไม่ดีเท่าเราไม่ได้จะคิดห่วงแหนเอาไว้แต่แผ่ไปเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกต่างตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกที่ทุกทางทั่วถึงกันไปหมดด้วยกระแสแห่งความรักความเมตตานี้ยังรวมถึงกรุณาด้วยมุทิตาด้วยแล้วก็อุเบกขาด้วยเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่ยากฉันใดดังนั้นก็มีจิตประกอบไปด้วยเมตตา แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญอ้าวแล้วท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบมาสักครู่หนึ่งก็มาทำความเข้าใจในประเด็นเรื่องราวหัวข้อธรรมะที่เราต้องมีการทำจิตให้มีความสงบซะก่อนเพื่อให้จิตเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวเมื่อจิตเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวแล้วสามารถที่จะเพ่งจดจ่อทำความเข้าใจได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าจิตเราไม่เป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวการเพ่งจดจ่อที่จะทำความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในข้อแรก comprehension การทำความเข้าใจมันจะลดลงแล้วสองสิ่งที่เข้าใจไปแล้วอาจจะผิดพลาดคลาดเคลื่อนด้วยเพราะฉะนั้นพอเราทำสมาธิให้ตั้งดีได้ก็ที่หนึ่งคือในการทำความเข้าใจนั้นมันจะได้มีมากดีกว่าตอนที่จิตไม่เป็นสมาธิแล้วสิ่งที่ได้ทำความเข้าใจไปนั้นก็จะมีโอกาสที่ถูกต้องได้มากกว่าเพราะฉะนั้นการทำสมาธิในทำฟังสำคัญเลยสามารถนำไปใช้ได้ในทุกเรื่องการงานการเรียนแก้ไขสถานการณ์หรือว่าคิดประดิษฐ์สิ่งใดต่างๆก็ตามสมาธินี้สามารถช่วยได้แน่นี่คือในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธที่เราจะมาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บททำความแจกแจงแยกแยะเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกอุปมาอุปไมยดูที่หัวข้อแจกแจงลงไปในรายละเอียดเหล่านี้คือการศึกษาชนิดที่ยกแม่บทคือหัวข้อนั้นตั้งขึ้นหัวข้อที่เราจะยกตั้งขึ้นในสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของความเกิดขึ้นพร้อมความเกิดขึ้นพร้อมคือสมุทัยพูดมาให้เจาะจงเลยก็คือปฏิจจสมุปบาทในส่วนที่มันเกิดขึ้นนั่นเองต้องการจะขยายความเพิ่มเติมจากเรื่องของอริยสัจ4ที่เราได้ทำความเข้าใจไปในเรื่องของทุกข์เรื่องของเหตุเกิดทุกข์แต่ละตัวแต่ละก้อนไปแล้วใช่ไหมทีนี้ไอ้ความที่ว่า2 อย่างรวมกันทั้งทุกข์และสมุทัยรวมกันอีก2 อย่างรวมกันคือมรรคและนิโรธซึ่งเราก็ได้อธิบายไปในแต่ละข้อแล้วว่านิโรธเป็นอย่างไรมรรคเป็นอย่างไรทีนี้จะมาทำความเข้าใจในคู่ของเขาคู่ของการเกิดที่ให้เป็นทุกข์คือมีตัณหาและกันห้าคู่ของการดับจากความทุกข์คือมีนิโรธและมีมรรค8นี่เรามาทำความเข้าใจในสัปดาห์นี้เรื่องของความเกิดขึ้นนี้ก่อนคือสมุทัยและทุกข์ความเกิดขึ้นพร้อมความเกิดขึ้นพร้อมนี้เป็นมาได้อย่างไรคือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านฟังท่านเป็นผู้ที่สามารถแบบไปได้ในทุกระดับจะเอาสูงสุดไปจนถึงนิพพานหาไม่เจอหาไม่เห็นดับเย็นไปหมดเนี่ยก็ไปได้จะให้สูงขนาดนั้นแล้วจะเอาสั้นนิดเดียวพูดเป็นคำสองคำหรือแค่จะยาวหน่อยออกมาเป็น1-2บรรทัดหรือจะยาวต่อไปอีกเอาเป็นหน้ากระดาษหรือจะยาวต่อไปเอาแจกแจงไว้เป็นข้อ1ข้อ2ข้อ3นี่คือลักษณะการเทศของท่านว่าให้โดยย่อก็ได้โดยพิสดารก็ได้ในเรื่องที่สูงปรี๊ดจนหาไม่เห็นเหมือนนิพพานหรือจะเอาเรื่องที่ต่ำเตี้ยเลี่ยดินธรรมดาธรรมดาในชีวิตประจำวันของเราศีลเป็นต้นมีการใช้จ่ายทรัพย์มีความขยันขันแข็งวิธีการเลี้ยงดูมารดาบิดาหน้าที่เรื่องที่ถูกต่างๆ ท่านก็แสดงเอาไว้ยกเป็นเพียงหัวข้อขึ้น2บรรทัด3บรรทัดหรือไม่ก็แจกแจงกันเป็นหน้ากระดาษจะเอาโดยย่อหรือโดยพิสดารก็ได้ทั้งในเรื่องธรรมดาธรรมดาที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันหรือไปในแนวอื่นๆก็ได้หมดทั้งลึกและกว้างนี่คืออุปนิสัยความเข้าใจของพระพุทธเจ้าในความที่เป็นพระควาสามารถทำเรื่องราวเหล่านี้ได้ซึ่งแจกแจงเอาไว้ท่านผู้ฟังพูดถึงว่าทุกข์และสมุทัยเนี่ยที่บอกว่าทุกข์คืออะไรได้แก่อุปาทานขันธ์ทั้ง5นะนั่นคือความทุกข์ก็ยกมาตั้งแต่ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์รายละเอียดในหัวข้อของทุกข์นี่ก็มี11อย่างอย่างที่เคยว่าไปแล้วก็มาจบลงตรงที่ว่าขันธ์5นี่แหละเป็นทุกข์ก็ได้แจกแจงแบบนี้ส่วนสมุทัยล่ะโอ้สมุทัยคือเหตุเกิดทุกข์ตัณหาไงตัณหานี่ก็มีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาแจกแจงแบบนี้ก็มีหรือจะลงไปในรายละเอียดอีกว่าตัณหานี้จะเกิดที่ไหนล่ะเอาสิ่งใดมีภาวะเป็นที่รับเป็นที่น่ายินดีก็ไล่ไปตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสแจกแจงไปจนถึงเวทนาสัมผัสผัสสะต่างๆมีตัณหาเกิดขึ้นมีตัณหาเกิดขึ้นมีตัณหาเกิดขึ้นได้หมดได้หมดรายละเอียดไปแบบนั้นก็มีอันนี้เราฟังมาหมดแล้วทำความเข้าใจในช่วงของใต้ร่มโพธิบทขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีเรียบร้อยแล้วทีนี้พอมาในความสัมพันธ์ของมันนี่ท่านก็จึงอธิบายไว้อีกพูดถึงทุกข์และสมุทัยเนี่ยรวมกันไว้ในหัวข้อของความเกิดขึ้นแห่งความทุกข์คือเอามารวมกันใช่ไหมแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทในความที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นยังไงเรามาทำความเข้าใจกันซึ่งเรื่องปฏิจจสมุปบาทท่านผู้ฟังที่อาจจะเคยได้ยินคำนี้ก็คงจะทราบแล้วว่าเพราะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะมีความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นได้แก่เช่นเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณเป็นต้นนี่ความเกิดขึ้นในแต่ละคู่ในแต่ละคู่ของปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นนี่ความเกิดขึ้นของมันเนี่ยท่านยกเอารายละเอียดในแต่ละข้อละข้อละข้อละข้อทั้ง11อาการบอกไว้เลยว่าเนี่ยคือทุกข์และคือสมุทัยความที่มันเกิดขึ้นแล้วทุกข์เกิดแล้วโดยอาศัยสมุทัยเป็นเหตุเราจะมาทำความเข้าใจในประเด็นนี้กันแจกแจงตัวมันก่อนว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มาทำความเข้าใจถึงเหตุผลเหตุปัจจัยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทบทวนกันนิดหนึ่งตัวฝังสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่เคยคุ้นชินในคำว่าปฏิจจสมุปบาทหมายถึงธรรมที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นอยู่พูดย่อๆนะแต่จะพูดกันยาวๆเต็มๆมันก็ต้องพูดถึงเรื่องความดับด้วยไม่ใช่แค่เกิดเพราะความที่มันอาศัยกันคืออาศัยกันเกิดด้วยแล้วก็อาศัยกันดับด้วยนี่คือความอาศัยกันคือปัจจัยการอวิชชาปัจจยาสังขาราอย่างเงี้ยคำว่าปัจจัยการเนี่ยคือมันเป็นฟังก์ชันที่มันเชื่อมต่อกันมีเป็นปัจจัยเป็นเหตุให้เกิดผลถ้าเผื่อว่ามีเกิดขึ้นปุ๊บมันก็เกิดถ้าเหตุดับไปผลมันจะยังอยู่ไหมมันไม่ได้เพราะมันเป็นปัจจัยการกันมันเป็นปฏิสัมพันธ์กันมันเป็นสิ่งที่อาศัยกันนั่นก็จึงเรียกชื่อหมวดหัวข้อประเด็นธรรมะตรงนี้ว่าปฏิจจสมุปบาทเราเจาะจงกันมาในเอพิโซดนี้ตอนนี้ถึงเรื่องความที่มันเกิดขึ้นนี่สรรพภาษาที่พระพุทธเจ้าท่านใช้คืออุบัติขึ้นที่มันอาศัยกันแล้วมันเกิดได้ไงฮะนี่นะซึ่งไอ้คำพูดว่าอาศัยกันแล้วเกิดถ้าจะพูดให้ยาวๆเต็มๆก็ต้องพูดว่าเอาถ้าเหตุไม่มีมันก็อาศัยกันแล้วดับเหมือนกันทั้งเกิดและดับต้องไปด้วยกันแต่อาจจะพูดย่อๆสั้นๆเฉพาะตอนเกิดอย่างเดียวมันคือในลักษณะการพูด แต่ในการทำความเข้าใจแล้วมันต้องทั้งสองต่างวันนี้เรามาเจาะจงตรงนี้ก่อนว่าไอ้ที่ว่าอาศัยกันแล้วจึงเกิดเนี่ยปัจจัยการเหตุเงื่อนไขของมันนั้นมีอะไรบ้างนะคำว่าปฏิจจสมุปบาทนี่มีความหมายแค่ตรงนี้อะไรนะยังไงนะเนี่ยท่านก็ให้ความเข้าใจไว้ก่อนหลักการก็คือเอาเพราะว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเอาแค่ตรงการเกิดนี้ก่อนสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้มีตั้งคำว่าสิ่งนี้สี่ครั้งแล้วสิ่งนี้สิ่งนี้มันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรมันก็เป็นคู่ไงท่านผู้ฟังแต่จะพูดกันให้เข้าใจง่ายๆอีกแบบหนึ่งก็คือเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงเกิดเพราะความมีอยู่ของสิ่งนี้สิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นนี่ลักษณะมีแค่สิ่งนี้กับสิ่งนั้นคือเป็นคู่กันไปคู่กันไปคู่กันไปมีความสัมพันธ์ในแบบนี้ทีนี้ความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันขาเดียวหรือสองขาหมายความว่าถ้าสิ่งนั้นเกิดแล้วสิ่งนี้จะเกิดไหมคือหมายความว่าถ้าสิ่งนั้นมีสิ่งนี้จึงมีใช่หรือไม่หรือเมื่อสิ่งนั้นเกิดสิ่งนี้จะเกิดใช่หรือเปล่าเรามาทำความเข้าใจในแต่ละข้อท่านผู้ฟังที่ว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมีอยู่เนี่ยมันอะไรเอาหัวข้อบัญญัติก่อนท่านผู้ฟังท่านบอกไว้อย่างนี้บอกว่าเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลายนี่คือแปลมาแล้วนะบางคนก็จะแปลว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารแล้วก็ยังมีเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปหรือเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีซึ่งลักษณะการแปลของแต่ละคนก็จะดึงเอาคำมาไม่เหมือนกันแต่ได้ลักษณะคำพูดเป็นแบบนี้ละทีนี้เรามาฟังทุกรายการเราต้องความเกิดขึ้นพร้อมนี้ก่อนข้าพเจ้าจะอ่านพระสูตรข้อความสั้นๆที่เป็นพุทธพจน์ตรงนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังท่านบอกว่าอย่างนี้บอกว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นโอเคนี่ก่อนนะข้อนี้ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานจึงมีภพเพราะมีภพจึงมีการเกิดเพราะมีความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นี่เป็นพระสูตรข้อความสั้นๆที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตัวนี้ข้าพเจ้าเน้นมาเฉพาะในเรื่องของความเกิดขึ้นพร้อมของกองทุกเหล่านี้มันเป็นอย่างนี้มาได้อย่างไรที่ว่าอ่านให้ฟังแล้วมันจะเหมือนกับว่าเป็นสายเป็นโซ่เชื่อมต่อกันว่าต้องจากอันนี้แล้วก็ต้องมาตรงนั้นแล้วจากตรงนั้นต้องไปตรงนี้แต่จริงๆเวลามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนะมันเป็นคู่แล้วก็กระโดดไปกระโดดมาจุดนั้นมานี่ได้ทั้งนั้นไม่ได้ว่าจำเป็นต้องเป็นสายแบบนี้แต่ว่าเป็นคู่เนี่ยเป็นแน่คู่แล้วอาจจะเรียงกันมาหรืออาจจะไม่เรียงสลับกันไปหน้าหลังได้ทั้งนั้นแล้วทำไมเขามาพูดเรียงกันเป็นแบบเนี้ยให้มันสวยงามท่านผู้ฟังเป็นคำพูดที่ว่าจัดแต่งมาแล้วเป็นคำพูดที่เรียบเรียงมาแล้วแต่ก่อนที่จะเรียบเรียงมาเป็นอย่างนี้นะท่านเนี่ยจะต้องคิดจากหน้ามาหลังซ้ายไปขวาคิดคนละแบบเดี๋ยวเราพูดถึงบริบทเหมือนกับเวลาที่นักวิทยาศาสตร์เขาจะทำการวิจัยด้วยสมการทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย กว่าเขาจะได้คำตอบสุดท้ายออกมาว่าความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นนี้กับอนุภาคนั้นมีความสัมพันธ์ตามสมการนี้เขียนมาสวยๆอย่างเนี้ยโอ้ยเขาต้องคิดตรงนั้นใส่ตรงนี้เพิ่มตรงนั้นตัดตรงนี้กว่าจะ derive มาถึงไอ้เจ้าสมการสวยๆได้เนี่ยโอ้มันเยอะแยะมากมายนี่ลักษณะเดียวกันกว่าจะมาถึงคำพูดที่ว่าเรียบเรียงมาแล้วฟังดูสวยงามเป็นแบบเนี้ยต้องผ่านกระบวนการความคิดนี้ซะก่อนเรามาทำความเข้าใจที่ว่ามันเกิดขึ้นพร้อมมันเกิดขึ้นพร้อมเนี่ยถ้าเอาลักษณะของสิ่งที่เป็นธรรมะนะคือถ้าคนทั่วไปคือเราบอกโอ้ยทำไมคุณมีทุกข์มีปัญหาอย่างนี้โอ้ยทุกข์เหรอโอ้ฉันเจ็บป่วยขนาดนี้นี่แล้วเพราะว่าเชื้อโรคเชื้อโรคนี่มันทำให้ฉันทุกข์เราก็เกี่ยวกับเศรษฐกิจด้วยที่ฉันจนอย่างนี้ถังแตกเนี่ยก็เพราะว่าโควิดบ้างเพราะรัฐบาลบ้างเพราะฝ่ายนั้นบ้างเพราะหัวหน้าไล่ออกบ้างอันนี้ก็คือจะมีเหตุเงื่อนไขตามแต่ที่เขาจะคิดเอาใช่ไหมประเด็นคือตรงนี้ท่านฟังว่าถ้าพบว่าคุณจนหรือว่าคุณถังแตกหรือว่าคุณถูกไล่ออกจากงานหรือมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเราอาจจะบอกว่าเพราะโควิดคำถามคือแล้วถ้าไม่มีโควิดแล้วคนมันจนไม่ได้เหรอก็ไม่แน่นะอาจจะจนได้เหมือนกันถ้าถูกโกงเออถูกคนนั้นโกงฉันเลยจนเอาแล้วถ้าไม่ถูกโกงแล้วคุณจะจนได้ไหมก็อาจจะเป็นได้ฉันเกิดอุบัติเหตุทำงานไม่ได้หรืออาจจะเกิดจากตัวเองขี้เกียจเองหรืออาจจะเกิดจากถูกคนใส่ร้ายว่ามันได้หลายอย่างนะฟังทีนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นด้วยไงเอาแล้วถ้ามีโควิดคนที่เขาไม่จนมีไหมเออก็มีเหมือนกันนะมีโควิดแล้วบางคนร่ำรวยขึ้นโดยซ้ำนี่แสดงว่าเหตุเงื่อนไขเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้ตลอดไงนั่นคือแสดงว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นธรรมะละไม่ได้สามารถตรวจสอบพิสูจน์ได้จริงตลอดการมันไม่เป็นสัจจะจริงอะแต่มันเป็นสัจจะนึกเอาซึ่งความคิดนึกเนี่ยมันไม่ถูกต้องคือไม่แน่ไม่นอนและจะเป็นครั้งเป็นคราวมันไม่เป็นอากาลิโกคือยังไม่แจ้งถูกต้องตามจริงยังมีความคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนความคิดนึกนั้นยังประกอบด้วยอคติคือความชังความชอบต่างๆทีนี้ถ้าจริงจริงสัจจะจริงจริงก็คืออย่างที่ว่ามาเนี่ยเอาเราพูดถึงความจนพูดถึงความเจ็บไข้พูดถึงปัญหาต่างๆในชีวิตเรารวมเรียกจุดนี้ทั้งหมดเรียกว่าความทุกข์คนเราเนี่ยมันทุกข์นี่เพราะอะไรคนที่มีปัญญานะนี่หมายถึงเอาสุดยอดนี่คือพระพุทธเจ้าเลยล่ะเวลาจะคิดใคร่ครวญหรือแม้แต่ตัวเราเองก็ตามถ้าจะฝึกให้มีปัญญาเนี่ยคิดใคร่ครวญในลักษณะที่ให้มันเป็นความจริงเราต้องมองกว้างๆมองไกลๆแล้วก็มองใกล้ๆตรงนี้ด้วยว่าใกล้ๆตรงนี้คุณทุกข์ใช่ปะเช่นจนเช่นถูกด่าถูกว่ามีปัญหานั่นนี่โรคภัยไข้เจ็บอย่างนั้นอย่างนี้จากคนที่รักใกล้คนที่เกลียดละนี่มันอะไรนี่มันอะไรหัวข้อนี้มันคืออะไรนี่ต้องยกขึ้นอ๋อมันคือทุกข์ไม่ใช่แค่เงินไม่มีไม่ใช่แค่สุขภาพยังรวมเรื่องอื่นด้วยทุกข์นี่ทุกข์เนี่ยมันสุดๆเนี่ยมันตรงไหนเราจะคิดกันให้ทวนทีนะต้องทำความแจ่มแจ้งแม้แต่ว่าในเรื่องทุกข์เองก็ตามเนี่ยว่าทุกข์ของคนเราเนี่ยมันพีกันสุดๆเนี่ยก็ตรงมาตายนี่แหละฉันบอกว่าโอ้ฉันหิวฉันหิวหิวนี่เป็นทุกข์ใช่ป่ะหิวจะตายอยู่แล้วนั่นจะตายแล้วโอ้อยากได้อยากได้ความอยากได้สิ่งที่เราไม่มีใช่ป่ะมันก็ทุกข์แล้วโอ้อยากได้จะตายอยากได้จะตายแต่ไม่ได้จะตายไงแต่ไม่ได้กินจะตายไงคุณยังพูดถึงว่า10รายการอาหารที่คุณต้องกินก่อนตายส่งมาให้นี่เพื่อให้เราคลิกดูหรอกหรือ10สถานที่ที่คุณต้องไปก่อนตายพวกนี้คือคลิกเบตทั้งนั้นน่ะเราให้เราคลิกเข้าไปพูดตรงนี้ต้องการจะสื่อว่าคนเรามันทุกข์สุดๆเนี่ยมันก็มาจบตรงตายนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเพราะว่าถ้าตายแล้วเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้เลยไม่ได้ในสิ่งที่ว่าเร ราต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นพอตายแล้วมันจะไม่ได้มันจะไม่มีมันจะไม่เป็นล่ะเอางั้นทำความเข้าใจต่อไปหรือวิธีกระบวนการความคิดว่ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราต้องคิดแบบนี้หนึ่งคือคุณต้องมองขึ้นสูงเข้าไปก่อนว่าไอ้ที่เราเจอเนี่ยมันคืออะไรมองรอบด้านไอ้ที่เราเจอเนี่ยมันคืออะไรยกหัวข้อมันขึ้นมามองให้ชัดเจนว่าสิ่งนี้นั้นเนี่ยพีคสุดๆของมันมันจะไปที่ไหนเช่นถ้าเราทุกข์อยู่เจ็บไข้ได้ป่วยบ้างความจนบ้างปัญหาคนนั้นคนนี้บ้างมันจะไปพีคสุดเนี่ยตรงความตายนี่คือข้อที่สองเอาตรงพีคสุดๆเนี่ยมาดูซิว่ามันเกิดมาได้ยังไงเพราะอะไรมีอยู่หนอความแก่ความตายจึงได้มีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีความแก่ความตายเกินไขนะท่านฟังจำได้ไหมเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเอามาใส่ตัวแปรดูเพราะอะไรมีความทุกข์ของเราที่มันมาพีคกันตรงความแก่ความตายเนี่ยมันจึงมีเพราะอะไรเกิดความทุกข์ของเราที่มันมาพีคกันตรงความแก่ความตายนี่มันจึงเกิดเพราะอะไรเพราะอะไรคิดดูโอ้ยพีคตรงแก่ตรงตายเนี่ยคนนั้นและคนนั้นฆ่าคนนี้กระทำหรือว่าเกิดจากเทพเจ้าบันดาลหรือว่าเกิดจากผู้มีฤทธิ์ทำให้แต่บางคนก็ไม่ได้ถูกฆ่าตายเนาะเอาใหม่งั้นอาจจะเป็นโรคภัยแค่เจ็บก็ได้จึงตายบางคนก็ไม่ได้ตายด้วยโรคภัยแค่เจ็บใช่ปะบางคนก็เป็นอุบัติเหตุตายเฮ้ยเรายังไงนะนี่ตรงเนี้ยต้องอาศัยการใคร่ครวญโดยแยบคายที่จะให้ออกมาเป็นธรรมะได้คือสัจจความจริงในการที่ว่ามันจะเป็นอากาลิโกคือไม่ใช่เฉพาะบางเคสหรือก็ไม่ใช่เอาทั่วๆไปแต่เอายอดของมันคือพีคของมันแล้วก็ให้มันได้ทุกเคสให้มันเป็นความจริงเป็นสัจจะไม่ใช่จริงสำหรับบางคนในบางเวลาในบางกรณีสัจจะนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้คือมันจะล้มความไปตั้งแต่วันที่มันไม่ใช่เคสนั้นกรณีนั้นหรือเวลานั้นแล้วแต่ที่มันอยู่ได้มาเป็นพันปีเนี่ยเพราะว่ามันต้องทนต่อการเพ่งพิสูจน์ท่านก็จึงคิดไปว่าอ๋อที่ว่าความทุกข์มีความแก่และความตายพีคสุดๆตรงนั้นเนี่ยมันมีได้เนี่ยเพราะความเกิดคือชาติเมื่อสิ่งนี้คือความเกิดมันมีย่อมมีสิ่งนี้คือความทุกข์และแก่ความแก่ความตายเพราะความเกิดขึ้นของความเกิดคือชาติสิ่งนี้คือความแก่ความตายจึงเกิดขึ้นนี่คือท่านคิดมาด้วยปัญญาอันกลั่นกรองมาอย่างแยบคายแล้วจึงได้ความคิดข้อนี้มาจึงได้สเตทเมนต์นี้ออกมาจึงได้ประโยคที่เราฟังมาโดยสวยๆไปตอนท้ายสุดเนี่ยคิดตรงนี้มาก่อนเริ่มมาก่อนจากผลเนี่ยคุณต้องการจะรู้ผลว่ามันอะไรมันเป็นเหตุผลเนี่ยไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นไปคุณจะทำสิ่งนี้ได้เช่นคุณจะสร้างบ้านให้มันสำเร็จอย่างนี้ได้เนี่ยบ้านตรงนี้มีหลังคาอย่างนี้มีพื้นอย่างนี้เราจะไล่ไปเราจะสร้างหลังคานี้ต้องสร้างอะไรก่อนเนื้อโอ้ก็ต้องสร้างเสาจะสร้างเสาสร้างอะไรก่อนเนื้อโอ้ก็ต้องสร้างผนังสร้างพื้นอย่างนี้อย่างนี้ไล่ไปไล่ไปทีนี้พอเวลาจะพูดหรือจะอธิบายก็พูดจากพื้นตรงนี้ขึ้นมาก่อนไล่เป็นจนถึงยอดเราจึงค่อยสำเร็จออกมาเป็นบ้านโอเคนะแต่คนคิดเนี่ยเขาต้องคิดถึงจุดสุดท้ายก่อนแล้วจุดสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการจะแก้นั่นคือดับไอ้เจ้าทุกข์นี้ให้มันสิ้นซากเฮ้ยแล้วมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะนี่จึงต้องถามจุดนี้ลงไปไอ้เรื่องความเกิดขึ้นพร้อมความเกิดขึ้นพร้อมคืออุบัติขึ้นนี่มันจึงมีความสำคัญจึงแยกออกมาเป็นสองส่วนคือส่วนที่เป็นทุกข์กับส่วนที่เป็นสมุทัยรวมกันแล้วมันเกิดขึ้นเนี่ยยังไงนะความทุกข์มีความแก่ความตายเป็นที่สุดพีคตรงนี้โอ้มีเพราะว่าความเกิดมีความเกิดนั่นเองเป็นสมุทัยเป็นสิ่งให้อุบัติมันจึงมีความแก่ความตายตรงนี้ฟังให้ดีนะความตายอุบัตินะค ความตายเกิดขึ้นนะท่านผู้ฟังความตายไม่ใช่ดับนะคือความตายดับไปได้อยู่อันนี้เราจะมาพูดในเอพิโซดต่อไปที่พูดถึงความดับของเจ้าธรรมอาศัยกันเหล่านี้วันนี้เราพูดการเกิดกับมันเนี่ยว่าความตายเนี่ยมันเกิดนะท่านผู้ฟังความตายเกิดคือตอนนี้ยังไม่ตายแต่ว่าไอ้ความทุกข์ที่เราดำเนินอยู่เนี่ยมันจะไปสุดตรงตายเนี่ยมันกำลังดำเนินไปถึงจุดนั้นอยู่เนี่ยจะได้ตายจะได้ตายความตายจะเกิดเนี่ยทำไมเพราะอะไรมีความตายมันจึงมีจึงเกิดโอ้การเกิดไงการเกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างงนะความเกิดนี่คือชาติชาติคุณเกิดมาในชาตินี้ความเกิดที่สองมันเกิดขึ้นเนี่ยหมายถึงมันอุบัติขึ้นมันมีขึ้นชาติไม่ใช่อุบัติความเกิดไม่ใช่ความเกิดนี่มันแปลภาษาไทยแล้วมันจะงงไหมล่ะอย่างงทำความเข้าใจได้ไหมอย่างตมฟังว่าถ้ามีความเกิดอุบัติขึ้นความแก่และความตายมันจึงมีไงมันจึงอุบัติขึ้นเหมือนกันซึ่งนี่เป็นอาการลิโกหมายถึงว่าผ่านการตรวจสอบมาแล้วผ่านการคิดใคร่ครวญมาแล้วอย่างดีจึงไม่เกิดความรู้แจ้งขึ้นรู้แจ้งขึ้นได้ว่าเออมันมีความเกิดนี่แหละมันจึงมีความแก่ความตายนี่มันเป็นอย่างนี้เอาแล้วถ้าไม่มีความเกิดอ่ะเออนั่นสิความแก่ความตายจะไปมีได้ไงใช่ไหมเขาจึงพูดถึงว่าไม่ตายแล้วไม่ตายก็เป็นอมตะไงความตายเกิดไม่ได้ฟังแล้วยังงงนะหมายถึงความทุกข์ที่มันจะมาพีคสุดๆกันตรงความตายคือมรณะเนี่ยมันจะอุบัติขึ้นไม่ได้เพราะว่าความเกิดไม่มีเราจะค่อยมาว่ากันในเรื่องของความดับแต่พูดถึงการอุบัติก่อนจริงๆควรจะใช้ทับศัพท์ไปเลยท่านผู้ฟังว่ามันอุบัติขึ้นเพื่อที่จะไม่ได้สับสนกับคำว่าชาติซึ่งแปลออกมาแล้วก็แปลว่าเกิดนั่นแหละแต่มันเป็นคนละอย่างกันทีนี้ต่อไปดูท่านผู้ฟังที่ว่าความแก่ความตายมันอุบัติขึ้นเพราะเกิดแล้วเกิดเนี่ยคือชาตินี่มันอุบัติขึ้นได้ยังไงความเกิดอุบัติขึ้นได้อย่างไรเอ๊ะทำไมฉันมาเกิดเอาก็พ่อแม่ไงมีพ่อมีแม่จึงมีการเกิดเออก็ใช่อยู่แต่ลองไปถามพวกสัตว์นรกดูหรือตามพวกเทวดาดูไอ้คุณมีพ่อมีแม่ไหมสัตว์นรกบอกพ่อแม่อะไรไม่รู้จักพูดอะไรนี่พวกเทวดาก็บอกเนี่ยนะสมมติคนนั้นเป็นพ่อคนนี้เป็นแม่แต่ไม่ได้เกิดจากเขาหรอกนะเอาแล้วคุณเกิดมาไงอยู่ๆก็ผุดเกิดขึ้นเลยก็เรียกโอปาติกะโอ้ไม่มีพ่อมีแม่เหรอเนี่ยโอ้คนไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็ยังมาเป็นคำด่าเอาแสดงว่ามันไม่จริงสำหรับบางคนไงจริงสำหรับบางคนไม่จริงสำหรับบางคนมันไม่ได้เรียกแจ้งแล้วมันไม่ถูกเอ้ยไงเนี่ยยังไงเนี่ยเพราะอะไรมีความเกิดคือชาติจึงอุบัติขึ้นเพราะอะไรเกิดความเกิดคือชาติจึงเกิดขึ้นมาคิดไปพระพุทธเจ้าของเราทุกๆพระองค์อ่ะจะต้องมาคิดใคร่ครวญเรื่องนี้ก่อนคือบางทีคิดแค่ไอ้ข้อเดียวเนี่ยโจทย์ข้อเดียวนะไหวความทุกข์ที่มันมาพีคสุดๆตรงแก่ตรงตายเนี่ยมันมาจากไหนคิดบางทีคิดทั้งชาติน่ะที่มันใช่ไหมจะว่ามาเป็นการเกิดคือชาติบางคนก็จะไปหาเหตุนั้นเหตุนี้เหตุโน้นมีได้ร้ายแปลกก็ยังไม่หลุดออกจากเจ้าความทุกข์นี้สักทีทีนี้พระพุทธเจ้าท่านมาคิดเราได้ข้อนี้มานี่โจทย์ข้อหนึ่งแก้ไปแล้วยังมาเจอโจทย์ข้อสองแล้วความเกิดคือไอ้เจ้าชาติเนี่ยมันมาได้ไงคิดไปก็แก้ได้ว่าอ๋อเพราะมีภพคือความเป็นสภาวะไม่ใช่เพราะพ่อแม่คือนึกก็ใช่ยุสำหรับบางคนไม่ใช่เพราะว่าการทดลองหนูบางตัวมันก็โคลนออกมามันก็ไม่มีพ่อไม่มีแม่ในทางเทคนิคคุณจะบอกว่าไอ้ต้นกำเนิดเซลล์เนี่ยเป็นตัวเป็นพ่อแม่มันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่จริงๆไงมันเป็นในทางเทคนิคเฉยๆท่านจึงได้คิดออกมาว่าเพราะมีภพ คือความเป็นสภาวะเพราะมีภพเนี่ยจึงมีการเกิดซึ่งกระบวนการตรงความคิดตรงนี้ทุกฝั่งคือต้องคิดด้วยปัญญาอันแจ่มแจ้งโยนิโสมนสิการเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งในสัจจะความจริงนะไม่ใช่คิดด้วยอคติไม่ได้คิดด้วยตามความลำเอียงไปตามอำนาจของกิเลสเหมือนเวลาเขาสืบสวนหาความจริงเนี่ยในคดีที่มันแบบว่าเป็นปริศนาใครเป็นคนดำเนินการจริงๆเนี่ยคือดูตามหลักฐานตั้งสมมติฐานด้วยหลักฐานบางอย่างมันก็ปลอมขึ้นมาให้ดูเหมือนว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความจริงมันอาจจะเป็นอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในเวลาที่เราตรวจสอบทำความคิดไร้กรวนมันจึงต้องดูทุกอย่างทุกแง่มุมเราใส่ประสบการณ์คนที่จะมาคิดจุดนี้ได้ก็มีความสามารถทางด้านปัญญาสูงสูงถึงแบบว่าในระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยล่ะในการที่จะมีญาณคือโพธิญาณในการที่จะมารู้ข้อนี้ให้ถูกต้องได้เพราะว่าโจทย์ต่อๆไปมันก็ยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆต้องใช้ความชำนาญเชี่ยวชาญในทางจิตโจทย์ข้อแรกผ่านมาเจอโจทย์ข้อ2โจทย์ข้อ2อ้าวเพราะมีภพนั่นแหละจึงมีการเกิดเมื่อภพมีการเกิดย่อมมีเมื่อภพเกิดการเกิดคือชาติย่อมอุบัติขึ้นอันนี้เป็นอย่างนี้เอาแล้วภพนี่มายังไงเจอโจทย์ข้อ3ละโอ้ยเราไม่รู้จักภพไอ้ภพนี่มีอะไรบ้างฮะภพนี่อยู่ที่ไหนบ้างฮะหรือว่าคุณสมภพเพื่อนข้างบ้านหรือเปล่าหรืออาจารย์สมภพครูบาอาจารย์ที่เทศเก่งๆเลยโน้พบในที่นี้หมายถึงความเป็นสภาวะความเป็นสภาวะมันเป็นยังไงบ้างก็ต้องเข้าใจเรื่องรูปแบบของความเป็นสภาวะชนิดที่เป็นกามเป็นรูปเป็นอรูปไปในความเกิดที่ผ่านมาก็ต้องเข้าใจถึงการเกิดมีกี่ชนิดเกิดแบบอุบัติเกิดขึ้นเกิดแบบผ่านทางคันเกิดแบบในไข่เกิดในของโสโครกเกิดในที่ที่มันเปียกชุ่มมันมีการเกิดหลายอย่างคือคุณต้องเข้าใจการเกิดในทุกๆอย่างทุกๆอย่างจึงสามารถที่จะหาเหตุของมันได้นะว่าโอ้มันต้องมีภพภพหรือต้องอุบัติขึ้นจึงมีชาติคือการเกิดการเกิดจึงอุบัติขึ้นเกิดขึ้นนี่ต้องเข้าใจกระบวนการข้อนี้คือที่พูดแค่หัวข้อนะทุกฟังเราถ้าเรายกหัวข้อปฏิจจสมุปบาทเอาความเกิดขึ้นพร้อมเพราะมีภพนั่นไงจึงมีการเกิดนี่หัวข้อท่านยกมาเนี่ยกว่าจะได้คำตอบตรงเนี้ยไอ้ภพนี่เป็นยังไงนะโหต้องท่องเที่ยวไปในภพมาอย่างมากถึงรู้ว่าในการมาพบยังมีสวรรค์6ชั้นยังมีมนุษย์อีก4เหล่ายังมีนรกอีกไม่รู้กี่ขุมเอาส่วนที่เป็นรูปยังมีพวกพรหมอีก30กว่าชั้นรูปนี่ยิ่งแจกแจงลงไปละเอียดกว่านั้นอีกนี่พบเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวข้องกันกับความเกิดความเกิดคุณก็ต้องมาเข้าใจอีกว่ามีแยกเป็นกำเนิดแบบนี้กำเนิดแบบนั้นแจกแจงลงไปในเฉพาะหัวข้อแต่ละอย่างเนี่ยที่เป็นรายละเอียดของข้อก่อนมันก็จะมีรายละเอียดต่อไปอีกซึ่งการคิดใกล้กรุณาแยบคายเนี่ยจึงได้คำตอบนี้ออกมาแก้โจทย์ออกมาในข้อที่2ต่อไปอีกดูที่ว่าการเกิดนั้นมีกำเนิดแบบต่างๆมันอาศัยภพมีภพอยู่3แบบนี้เอแล้วภพเนี่ยมันมีได้ไงนะเพราะอะไรมีภพจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยหนอจึงมีภพนี่คิดไปเอ๊ก็ต้องยังไงอ่ะเดี๋ยวพบนี่มันอะไรจริงนะการมาพบรูปประพบอรูปประพบก็คิดไปคิดไปคิดไปจนถึงได้ว่าอ้อเพราะว่ามีอุปทานคือความยึดถือเพราะมีอุปทานนั่นแหละจึงมีความเป็นสภาวะความยึดถือในความที่เป็นสภาวะเป็นตัวตนแบบใดแบบหนึ่งขึ้นมาอันนี้คือท่านคิดใกล้กรวนด้วยปัญญาโดยแยบคายจึงได้คำตอบออกมาแบบนี้อย่างที่ได้อ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังไปแล้วแต่นี่คือไล่มา ไล่จากเริ่มต้นจุดที่ว่าทำให้เราเกิดทุกข์ก่อนไล่มาไล่มาแก้มาทีละสมการแก้มาทีละตัวแปรจึงได้ทราบว่าอ๋อพระมีอุปทานได้ไงจึงมีภพเอาต่อไปอีกว่าแล้วถ้ามีอุปทานได้ทำไมมันถึงมีมาได้อุปทานทำไมมันถึงเกิดขึ้นได้พระอะไรมีพระมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานท่านก็ต้องเข้าใจในสภาวะจิตนะต้องเข้าใจในเรื่องสังสารวัฏต้องเข้าใจในเรื่องจิตใจของตนเองว่าตัณหาไงเพราะมีตัณหาจึงมีอุปทานจึงมีความยึดถือเอาแล้วตัณหามีไม่ได้ไงเพราะอะไรมีตัณหาจึงมีเพราะอะไรเกิดตัณหาจึงเกิดนั่นแหละสิเนาะตัณหามันคืออะไรความทะยานอยากมันมีอะไรบ้างนะอุปทานตะกี้ก็มีอุปทานความยึดถือในกามความยึดถือในวาทะของตนความยึดถือในทิฏฐิความยึดถือในข้อวัดปฏิบัติมันจึงให้มีภพสามอย่างนั้นถ้าจะให้มีอุปทานสี่อย่างนี้มันก็ต้องมีตัณหาโอ้ตัณหามันมีสามอย่างเอ๊ะแล้วมันอาศัยอะไรเกิดคิดไปคิดไปก็จะมาคิดได้เลยฟังนี่ความเห็นของข้าพเจ้านะว่านี่ไม่ใช่ชาตินี้ชาติแรกที่ท่านคิดแก้สมการเหล่านี้คิดแก้สมการเหล่านี้บางทีแค่ตอนแรกคิดได้ข้อเดียวตายก่อนแล้วแต่มาชาติต่อมาระลึกชาติย้อนหลังได้บางทีหรือบางทีระลึกไม่ได้ก็คิดไหมเอ๊ะทำไมหรือระลึกได้บ้างไม่ได้ทั้งหมดลืมส่วนนี้ไปก็คิดใหม่อีกหรือในบางชาติก็ลืมไปเลยทำบารมีอย่างอื่นไม่ได้มาฝึกบารมีเรื่องในกรรมะเรื่องปัญญาก็ผ่านไปเลยก็มีปัญหาบางข้อก็ไม่รู้เดี๋ยวนั้นค้างอยู่ตรงนั้นก็ไปต่อไม่ได้เอ้าแล้วอะไรมันมีล่ะตัณหามันจึงได้มีจึงได้คำตอบมาด้วยปัญญาอันแยบคายแจกแจงลึกลงไปในรายละเอียดแล้วนี่ตัณหาเนี่ยมันจะมาบัญญัติยังไงนะมันจะมีรายละเอียดยังไงบัญญัติอย่างนี้มันถูกต้องไหมมันจะใช้ได้ตรงจริงหรือไม่อ๋อได้คำตอบออกมาว่าเป็นเวทนาคือความรู้สึกเพราะมีเวทนาคือความรู้สึกจึงมีตัณหานี่เป็นคู่นะทุกฝั่งย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นคู่ของมันเป็นคู่ของเขาเพราะมีเวทนานั่นเองจึงมีตัณหาเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างมันจึงทำให้มีความพอใจไปในสุขเวทนาความไม่พอใจไปในทุกขเวทนาความไม่รู้ไม่เข้าใจในอทุกขมสุขเวทนาความพอใจความไม่พอใจนั่นแหละคือความยินดียินร้ายหนึ่งคือตัณหาความยินดีความยินร้ายคือตัณหาแล้วมันก็ทำให้เกิดความยึดถือขึ้นมาวันนี้เป็นของฉันนั่นไม่ใช่ของฉันนี่เป็นของเรานั่นไม่ใช่ของเรานี่เป็นกามนั่นเป็นความคิดเป็นกามุปาทานเป็นอัตวาทุปาทานไปนั่นก็เพราะมีตัณหานั่นก็เพราะว่ามีเวทนาแล้วเวทนาที่มีความรู้สึกให้สุขให้ทุกข์นั่นมันอะไรก็จึง derive ได้มาถึงว่ามันก็ต้องมีผัสสะไงถ้ามันมีผัสสะคือสัมผัสชนิดที่เป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาสุขเวทนาก็มีเช่นอะไรอาหารอร่อยดนตรีเพราะๆดนตรีไพเราะของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบฟังหมอลำซิ่งบางคนโอ้หมอลำซิ่งไม่ไหวชอบฟังสปีดเมทัลบางคนสปีดเมทัลไม่ได้ก็ฟังดนตรีคลาสสิกโอเปร่าโอ้ยง่วงไม่ไหวก็ชอบดนตรีปรับดนตรีรักอะไรไปแต่ที่เขาจะปรุงแต่งเอาผัสสะแบบไหนก็ให้เกิดเวทนาแบบนั้นถ้าผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่ไม่ชอบใจเกิดขึ้นความรู้สึกที่เป็นทุกข์ก็เกิดขึ้นพอมีความรู้สึกคือทุกขเวทนาแล้วมันก็เลยมีความไม่พอใจนั่นก็เป็นวิภวตัณหาความไม่อยากได้ไม่อยากมีแบบนั้นแล้วก็ต่อไปในใกล้จุดสำคัญแล้วท่านผู้ฟัง แล้วภาษามันมีได้ไงภาษามันมายังไงเพราะอะไรเกิดจึงมีภาษาจึงมีสัมผัสนี้ได้เพราะมีช่องทางไงภาษานี่คือถ้าเสียงมาโดนลิ้นมันจะมีภาษาไหมล่ะมันเข้าไม่ได้เลยท่านผู้ฟังลิ้นเราไม่ได้มีกระดูกทั้งคอนโคนหรือว่ามีแก้วหูที่มันจะมารับแรงสั่นสะเทือนหรือเราไม่มีมันก็รับภาษาไม่ได้หรือคุณเอาแสงสว่างฉายเข้าไปทางรูจมูกดูโอ้ยมันไม่มีเลนส์รวมแสงด้วยซ้ำมันไม่ต้องพูดถึงเซลล์ที่จะรับแสงได้จมูกไม่มีมันก็ไม่เกิดภาษาล่ะแต่ถ้าเอาเสียงเราได้ยินผ่านทางหูนี่คือช่องทางอายตนะที่ถูกต้องของเขาหรือมีแสงผ่านทางตาผ่านทางเลนส์ตารวมแสงเข้ามามีเนื้อเยื่อชนิดที่เป็นโฟโตรีเซปเตอร์เซลล์ก็สามารถรับแสงได้นี่จึงเป็นผัสสะขึ้นมาความที่มันเป็นอายตนะเชื่อมต่อกันให้ถูกช่องทางก็เรียกว่าเป็นสลายตนะหมายถึงอายตนะภายในภายนอกทั้ง6คู่ที่มันต้องคู่กันไปคู่กันไปลิ้นก็ต้องคู่กับรสไม่มีวิสัยและที่โคจรซึ่งกันและกันไม่แยกกันแต่มันต้องเท่านี้เสียงก็ต้องคู่กับหูเสียงไปคู่กับจมูกหรือตาไม่ได้นี่ก็เรียกว่าสลายตนะเอาละสลายตนะมันมีได้ไงคือจะมีภาษาได้มันต้องมีวิญญาณด้วยวิญญาณเนี่ยเป็นส่วนของนามหูเสียงเนี่ยเป็นส่วนของรูปธรรมารมณ์ก็เป็นส่วนของนามมโนก็เป็นส่วนของนามวิญญาณการรับรู้ก็เป็นส่วนของนามมันก็ต้องมีนามรูปนั่นแหละมันจึงมีสลายตนะถ้าถามว่าไอ้เจ้านามรูปมันมีได้ยังไงตัวเองก็ได้คำตอบว่าเพราะมันมีวิญญาณไงเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปความจำแจ้งนี่เกิดขึ้นกับท่านเลยท่านผู้ฟังว่านามรูปนั่นแหละมีอยู่วิญญาณจึงได้มีวิญญาณย่อมเวียนกลับจากนามรูปย่อมไม่เลยไปอย่างอื่นสัตว์โลกเนี่ยจึงทุกข์จึงเกิดจึงแก่จึงตายมีความทุกข์อยู่เนี่ยมันอยู่ในนามรูปนั่นแหละแล้วเรารับรู้ถึงการมีอยู่ของนามรูปได้ไงก็เพราะมีวิญญาณนี่ไงเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณตรงนี้แหละตำแหน่งที่มันกลับกันได้กลับกันไปกลับกันมาได้ส่วนคู่อื่นๆกลับกันไม่ได้นะเช่นว่าจะมีผัสสะแล้วมีเวทนาโอเคใช่อยู่แต่มีเวทนาแล้วจะมีผัสสะเหรอนี่มันฟังดูแล้วไม่ใช่ละมันก็มีผัสสะก็เลยจะมีเวทนาคือความรู้สึกจุดนี้แหละที่ท่านพระสารีบุตรได้เปรียบเทียบไว้ถึงไม้อ้อสองกำปิงกันเอาถ้าไอ้ตรงจุดที่มันสัมผัสกันเนี่ยมันต้องอาศัยกันและกันนะจุดนั้นเนี่ยคือนามรูปและวิญญาณคือวิญญาณและนามรูปแต่ที่ถอยออกมาถอยออกมาถอยออกมาเนี่ยมันไม่โดนกันแล้วใช่ปะแต่มันต่อเนื่องกันมาต่อเนื่องกันมาในความต่อเนื่องกันมาเนี่ยก็คือเป็นจุดที่ว่าเป็นสลายตนะผัสสะตัณหาอุปทานภพชาติพวกนี้ไปละมันจะต้องไปตามสายของมันไปตามลำดับขั้นคือไม่ย้อนกลับในที่นี้ไม่ได้ใช่หมายถึงว่าเป็นสายแต่ไม่ย้อนกลับโดยความเป็นคู่ของเขาทีนี้คำถามในที่นี้ก็คือว่าเอ๊ะแล้ววิญญาณนามรูปนามรูปวิญญาณทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเขาก็วิญญาณไงแล้วมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณก็นามรูปไงเฮ้ยอะไรวะมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนี่ว่าตอบกวนๆหรือเปล่านี่นี่คือท่านคิดด้วยปัญญาโดยแยบคายอย่างดีนะจึงได้คำตอบมาแบบนี้ถ้าคิดอย่างนี้มันก็วนนะดิก็วนแล้วมันจึงวนไปวนมาเป็นวงกลมมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอาศัยกันแล้วกันแล้วก็เกิดขึ้นเนี่ยจับหัวชนท้ายไม่ถูกเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณแล้ววิญญาณยังไงนะก็นามรูปไงทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่รู้แล้วมันเป็นอย่างนี้จะเป็นยังไงทำไมมันปรุงแต่งกันเป็นแบบนี้ไ ันคิดนะโอ้ยการปรุงแต่งนั้นมันคือสังขารเอ้ยทำไมมันถึงเป็นปรุงแต่งแบบนี้ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันความไม่รู้นั่นแหละมันจึงให้เกิดการปรุงแต่งแบบนี้ความไม่รู้นั่นแหละคืออวิชชาเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารไงท่านถึงใช้คำนี้ขึ้นมาบัญญัติสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาขึ้นมาทำไมมันถึงต้องมาปรุงแต่งนามรูปวิญญาณแบบนี้ก็เพราะมันมีการปรุงแต่งคือสังขารก็เพราะมันมีอวิชชาคือความไม่รู้มันจึงมีกระบวนการนี้ออกมาได้ไอ้คู่ของอวิชชาสังขารเนี่ยมันก็คู่กันอีกเหมือนกันแต่ว่าพุทธพจน์โดยความที่บอกว่าพอมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีอวิชชาคำพูดนี้ไม่มีนะแต่โดยความเข้าใจของข้าพเจ้าคิดว่าที่ท่านไม่พูดไว้เนี่ยเนื่องจากการปรุงแต่งไปในทั้งสองทางมันได้ปรุงแต่งไปในทางให้เกิดอวิชชาก็ได้ปรุงแต่งไปในทางดับอวิชชาก็ได้ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจในที่นี้ก็คือว่าความไม่รู้คือความไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วพอเราไปบัญญัติขึ้นมาว่ามันมีคำนี้นะว่าคืออวิชชาเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้ท่านผู้ฟังว่าสิ่งอะไรที่เราไม่รู้แล้วเราใส่ตัวแปรไว้เนี่ยนะมันทำให้เราสามารถที่จะพูดคุยทำความเข้าใจในตัวมันได้นี่ข้อนี้สำคัญเอ๊ะทำไมมันถึงปรุงแต่งกันไปเป็นแบบนี้เจ้านามรูปเจ้าวิญญาณนี่เออไม่รู้อาศัยตัวแปรกันความไม่รู้ฉันไม่รู้นะว่าทำไมมันปรุงแต่งในลักษณะที่วิญญาณและนามรูปคุณได้คำตอบทันทีเลยไงตรงนั้นแหละทำให้สมการมันแก้กันไปได้ทำให้ความเข้าใจมันสืบเนื่องต่อไปได้เออแล้วบัญญัติอย่างนี้ได้ไหมก็ไม่รู้เหมือนนักวิทยาศาสตร์ตอนนี้ทุกวันนี้ท่านผู้ฟังก็มาคำนวณเรื่องแรงโน้มถ่วงอะไรต่างๆ space time เราก็พบว่าในuniverseในจักรวาลทั้งหมดนี่น้ำหนักโดยรวมคือมวลเนี่ยมันรวมกันมันไม่ได้มันไม่รู้มันมีอะไรหายไปไอ้ที่ไม่รู้ตรงนั้นเขาก็จึงตั้งชื่อว่าเป็น dark matters หรือว่า dark energy นี่คือทางด้านฟิสิกส์เกี่ยวกับดาราศาสตร์นั่นยกไว้คือตั้งเป็นตัวแปรในการที่ว่าจะสามารถคิดค้นคำนวณต่อไปได้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างนี้ว่าเออท่านจะคิดคำนึงใคร่ครวญแก้ตัวแปรแล้วไอ้การคิดใคร่ครวญของท่านเนี่ยกำจัดความทุกข์ได้ด้วยนะนี่สำคัญเลยความสำคัญข้อนี้จึงทำให้เรามีความเข้าใจกันได้ว่ามันเกิดขึ้นได้ในกระบวนการทั้งหมดนี้แต่ละคู่แต่ละคู่ไม่ว่าจะคู่ไหนๆคือทุกข์และสมุทัยที่มันเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นสุดท้ายเลยต้องฟังว่าที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะตัณหาพระอวิชชาไงเพราะตัณหาพระอวิชชามันจึงมีชาติมีภพพระตัณหาพระอวิชชาจึงมีความแก่ความตายมีชาติเพราะตัณหาพระอวิชชามันจึงมีเวทนาตัณหาเพราะตัณหาพระอวิชชาจึงมีสัลยตนะและผัสสะเพราะตัณหาพระอวิชชาจึงมีนามรูปและสัลยตนะจึงมีนามรูปและวิญญาณเพราะตัณหานั้นเป็นตัวเชื่อมเอาไว้พระอวิชชานั้นเป็นตัวบังเอาไว้บังไม่ให้เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจตัณหานั้นมันเคลือบคลานไปหมดท่านผู้ฟังตรงไหนมีการอุบัติได้ตรงนั้นมีตัณหาได้ฟังให้ดีนะถ้าท่านผู้ฟังฟังในเอพิโซดนี้ตอนนี้มาทั้งหมดแล้วไม่เก็ตอะไรเลยจำอะไรไม่ได้เลยต้องจำตรงนี้ให้ได้มีการอุบัติเกิดขึ้นตรงไหนได้ตัณหาเนี่ยนะอยู่ตรงนั้นท่านบอกไว้อย่างนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าทุกขสมุทัยอริยสัจเป็นอย่างไรเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาไอ้ความเกิดขึ้นตรงเนี้ยคือทุกขสมุทัยเพราะมีชาติจึงมีความแก่ความตายความมีอยู่เกิดขึ้นตรงเนี้ยเป็นทุกขสมุทัยเพราะมีสัลยตนะจึงมีผัสสะเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานจึงมีภพกระโดดไปกระโดดมาคู่ไหนก็ได้ที่มันมีเกิดขึ้นเป็นปัจจัยการกันมาแล้ว นั่นแหละคือสมุทัยนั่นแหละคือการเกิดนั่นแหละคือความเกิดขึ้นพร้อมตัณหามันอยู่ตรงนั้นตรงนั้นและตรงนั้นตัณหาอยู่ตรงไหนอวิชชาก็อยู่ด้วยตรงนั้นเพราะอะไรอ่ะเพราะมันปรุงแต่งไงปรุงแต่งได้ไงก็อวิชชาไงปรุงแต่งได้ไงนะตัณหาแล้วเกาะอยู่ตรงนั้นด้วยมีการปรุงแต่งตรงไหนตัณหาก็ไปเกาะอยู่ตรงนั้นได้ด้วยแล้วทำไมปรุงแต่งมาเป็นอย่างนี้อวิชชาอยู่ด้วยเลยทันทีเลยอวิชชาตัณหาจึงเป็นเหตุคือเหมือนว่าท่านเปรียบไว้เป็นช่างนายช่างที่คอยเชื่อมอยู่ตัณหาเนี่ยนะอวิชชาเนี่ยเป็นเหมือนยอดเรือนคอยบังเอาไว้อยู่บังไว้ให้ไม่เห็นพอไม่เห็นก็จึงแบบไม่เก็ทไม่เข้าใจความจริงในข้อนี้เราจึงมาพูดกันถึงในเอพิโซดนี้ตั้งแต่บังว่าความเกิดขึ้นพร้อมความเกิดขึ้นพร้อมคืออุบัติเกิดขึ้นของปฏิจจสมุปบาทคือสิ่งที่มันเป็นปัจจัยการกันเป็นเหตุเป็นผลเป็นสิ่งที่อาศัยกันแล้วตัณหานี่มันไม่เกิดที่ไหนอื่นนอกจากเกิดในทุกข์มีตัณหาที่ไหนตรงนั้นคือทุกข์ทันทีตรงที่ไม่มีตัณหามันก็ไม่มีทุกข์เวลาทุกข์จะเกิดได้ต้องมีตัณหาแน่นอนเวลาตัณหาจะเกิดได้มันต้องอาศัยทุกข์เท่านั้นมันถึงจะเกิดได้มันจึงอาศัยกันถึงจะบ่มเป็นคู่กันจึงอธิบายกันมาเป็นแบบนี้ในที่นี้ท่านฟังจะบอกว่าเราจึงไม่เข้าใจจุดไหนจุดไหนเราเข้าใจเราก็ทำความเข้าใจในจุดนั้นก่อนจุดที่เรายังไม่เข้าใจเราก็ค่อยๆทำความเข้าใจไปมันก็จะค่อยขยายความรู้ความเข้าใจของเราไปได้หรือว่าถ้าท่านผู้ฟังไม่เข้าใจจุดไหนจะเขียนเป็นจดหมายหรือประเสริฐบัตรมาถามกันก็ได้โดยทุกฝั่งสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการโดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ donhaisok.fm ท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรายการใต้ร่มโพธิบทได้เป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่ารับฟังในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ donhaisok.fm donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพันธุ์